السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، یہ بھی سلام کے متعلق دوسرا سبق دے رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے۔ نمبر 2، جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ نمبر 3، جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 4، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ نمبر 5، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ اور نمبر 6، اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مؤمن نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور تم اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھیان سے یہ حدیث سنیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ، تمہاری عزتیں بڑھنے لگیں۔ سلام پھیلانے سے عزت بڑھتی ہے تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے۔ یہ ساری کے ساری حدیثیں میں نے بیان کی سلام کے سلسلے میں۔ گھر میں اگر کوئی آپ کا داخل ہوا، بچہ داخل ہوا، آپ کا لڑکا داخل ہوا، لڑکی داخل ہوئی، یا کوئی اس نے سلام نہیں کیا، اسے اس کی اصلاح کے لیے واپس گھر سے نکالو، بھی سلام کر کے آؤ، اصلاح کرو کہ بھی سلام کر کے آؤ، تم بغیر سلام کے کیسے آگے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور سلام ہر مسلمان کو کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ جسے پہچانتے ہو اسے سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے ہو اسے سلام مت کرو۔ یہ نہیں، 15 آدمی بیٹھے ہیں تو ایک آدمی کو سلام مت کرو، سلام، السلام علیکم عبداللہ بھائی، السلام علیکم عبدالرحمان بھائی، نہیں۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ خالی پہچان والے کو سلام کرنا۔ لوگ بیٹھے ہیں 10-15، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ مسند حدیث کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے۔ یہ ساری حدیثیں میں نے سلام کے بارے میں کہی ہیں۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ بعض لوگ جو ہے ایڑے ٹیڑے ہوتے ہیں اور بہت اینٹھنے والے ہوتے ہیں، وہ سلام بھی نہیں کرتے، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، وہ تکبر کی علامت ہے۔ اور سلام کو جو پہل کرے گا وہ تکبر سے بری ہوگا۔ اس لیے، اور پھر حضور، یہ حدیث بیہقی میں ہے۔ یہ ساری حدیثیں کے حوالے دھیان سے لکھنا، جو لکھنا اگر کوئی لکھنا چاہے، یہ جو کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. بحقی میں یہ حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے پیارے بیٹے جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو, یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا. یہ حدیث ترمذی میں ہے. اس کے لیے یہ ساری کی ساری حدیث میں نے بیان کی, سلام کا بہت اہتمام کیجئے. عزتیں چاہتے ہو, سربلندی چاہتے ہو تو سلام کو خوب پھیلاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. چلو میں ہی آپ کو سلام کرتا ہوں, مجھے سلام کا جواب دے دو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.